Otworzyć oczy, huk rozlepianych powiek wiruje mi w głowie. Powietrze jakieś takie cięższe, chłopce je chłopce, powoli na zewnątrz i do środka. Chyba już pójdę, tyłek przymarzł mi do schodka. Pierwsza myśl: o Matko Boska. Druga myśl: o ja idiotka. I znowu zamieszanie na chacie. I znowu zażygane żółcią szmaty. Znowu tempa próba żyletki. Znowu pierdolot taty. I znowu zamieszanie na chacie. Zażygane żółcią szmaty. Znowu tempa próba żyletki. Znowu pierdolot taty. Ajajajajajaj. Już czwarta rano. Jak ten czas nie leci, jeszcze się ziemia trochę przekręci i znowu zaświeci słońce. O jak mi niedobrze, jeszcze w głowie słyszę głosy, rozczochrane myśli, odklejone paznokcie, połamane włosy. Chyba już pójdę, a wcale mi się nie chce. Torebce. I znowu zamieszanie na chacie. I znowu zażygane żółcią szmaty.